slum boy. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Dapat mo na malaman na wala lang ang mga sinasabi ng makakating labi at papapaero. Pangalan ko sa kwento nilang walang pruweba, puro lamang impento. Oh, papapaero, papapaero, papapaero daw ako. Di naman totoo, yeah. Hindi naman totoo, di naman totoo. Bago ka maniwala dyan so walang alam, siguraduhin mo muna di yung puro bintang. Kanalang sasamaan pa ng ugali, sabay tapik sa aking kamay. Oo, di ka palagay, pero di ibig sabihin na meron pa akong iba. Huwag kang mainig dyan, puro sila salita. Puro bintang sila nang di ginawa. Ako kampante at sa karma handa. Di dumipensa sa paratang ako na yung mali. Kung pumanig sa kanila, sino mas madali na makuha loob? Ang ako babaero, yan ang hindi totoo. Hindi totoo. Dapat mo na malaman na wala lang ang mga sinasabi ng makakating labi at papapaero. Pangalan ko sa kwento nilang walang pruweba, puro lamang impento. Oh, papapaero, papapaero, papapaero tao ako. Di naman totoo, yeah. Hindi naman totoo, di naman totoo. Dapat mo na malaman na wala lang ang mga sinasabi ng makakating labi at papapaero. Pangalan ko sa kwento nilang walang pruweba, puro lamang impento. Oh, papapaero, papapaero, papapaero.